som blir det sol igen. En lycklig tid vi återser. Tro mig, nu jag ber, gråt inte mer. Jag ångrar alla ord jag sagt som nu har sårat dig, och ber den ligger i din makt att nu förlåta mig. Du är mitt allt, min hela värld. Därför nu jag ber, gråt inte mer. Så dumt, så fel av mig, min vän, det ser jag nu. Jag ville aldrig såra dig, för mig finns bara du. Du är mitt allt, min hela värld. Därför nu jag ber, gråt inte mer. Gråt inte mer, min hjärtevän. Livet är så fullt av gyllene stunder än. En lycklig tid vi återser. Tro mig, nu jag ber, gråt inte mer. Så tro mig, nu jag ber, gråt inte mer.